We hadden net de ene Quinn, Quinn Warmerdam. Nu gaan we naar de andere Quinn, Quinn Vaassen. Quinn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, Nederlandstalig, dat is eigenlijk niks voor jullie. Hè? Jullie zijn meer van het Duitsstalig wat dat betreft, hè? Ja, wat dat betreft is Venlo op dit moment rijk vertegenwoordigd met verschillende muziekstijlen en culturen. En wij doen het op zijn Duits. Ja, met de powerhouse, daar hebben we het namelijk over. Waarom hebben we jou aan de telefoon? Jullie hebben tweede paasdag, maandag hebben jullie een fotoshoot. Dat is natuurlijk al op zich uniek. En dat jullie dat klopt, gewoon... Klopt, dat daar, ja, dat wereldkundig maken. Mm-hmm. En wat is daar het bijzondere dan van die hele fotoshoot? Nou, we zijn in contact gekomen met Guy van Grinsven. Mm-hmm. En Guy van Grinsven is bekend van onder het andere het programma KRO Bloot Gewoon. Heeft veel op TV Limburg en tegenwoordig TVL gedaan. En heeft veel ervaring in het maken van sfeerfoto's op locatie, zeg maar. Mm-hmm. En toen was zijn idee van, ik heb altijd al een keer een aparte foto van het stadhuis willen maken. Nou, aangezien jullie toch alles met een knipoog brengen, laten we dat dan op die manier in een soort van contradictie tot uiting brengen door het Duits te verenigen met het typische Venlose. Dus een combinatie van stadhuis en die powerhouse. Kijk, en dan gaan we dat doen inderdaad op locatie. Daar wordt dus een soort van mobiele studio wordt daar voor het stadhuis wordt daar opgebouwd. Wordt ook gans met decor wordt dat aangekleed. En dat mag ook mee op de foto. Dus het publiek wat daar aanwezig is, mag ook mee op de foto. Het is niet een foto zoals je dat vaker ziet in een fotostudio. Het moet eigenlijk allemaal een beetje per ongeluk eruit zien. En dat is eigenlijk een beetje het bijzondere eraan. We hadden het er straks over Venlo's fotograaf Maarten Kuipers, dat hij inderdaad een expositie heeft over Duitse kooptoeristen. Dat is natuurlijk klopt, heel erg toevallig dat, ja. Verwachten jullie ook dat de Duitse kooptoeristen bij jullie op de foto komen? Nou, dat denk ik niet. De koopzondag is tot 5:00. Mm-hmm. Nou, dan zul je waarschijnlijk nog een half uurtje uitloop hebben. Of misschien wel een uurtje van de Duitse toeristen die op het terras zitten. Alleen, we gaan de foto maken van overgang daglicht naar schemer. Nou, als we dan vandaag de dag bekijken, dan zal dat ergens tussen 7:30 en 8:30 plaatsvinden. Dan denk ik niet dat er nog Duitse kooptoeristen aanwezig zijn. Maar wij gokken dan met name op de mensen die de paasdagen hebben doorgebracht op de meubelboulevards en de tuincentra, et cetera. Komen zij dan toevallig nog door Venlo. Kom lekker even kijken en wie weet zie je jezelf daar straks in terug. Ik heb vaker een optreden van jullie gezien en jullie treden dus op, in het geval van de heren, in lederhozen. Dus als ik dan af en maandag op de foto wil, moet ik dan ook mijn lederhozen weer uit de vastlovenskast halen of... Nee, dat hoeft niet. Trek gewoon lekker aan wat je wil. Okay. Wij doen wel de lederhozen aan als dat goed is. En voor de rest mag iedereen gewoon even kijken die nieuwsgierig is. Ja, je gaf ook al aan dat het is een fotograaf ook van dat tv-programma, KRO Bloot Gewoon. Kunnen we daar nog iets in die trant nog iets gaan verwachten? Of, Nou, wat in ieder geval de bedoeling is, hij is bezig met een nieuw programma op L1. Dus hij wil dit item zowel voor zijn nieuwe programma ook gebruiken als in zijn magazine, Niveau Magazine, wat regionaal verspreid wordt, zeg maar. Dus zo, als het goed is, worden we dan in beide onderdelen opgenomen met dit item. Nou super, hartstikke leuk allemaal. Waar en wanneer mogen we ons gaan verzamelen? Nou, ik zou zeggen, als je ergens tegen 7:30 in de buurt van het stadhuis je begeeft, daar zijn denk ik nog wel... Wat cafés open, drink daar wat lekkers, kom en schouw het, zou ik zeggen. Nou super, Quinn, dankjewel voor dit moment en heel veel plezier met de fotoshoot, hè? Dankjewel. En we zien de foto wel tegemoet. Hoi. Oké, hoi. Dag.